milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Nasi skoczkowie poza podium podczas pierwszych drużynowych zawodów Pucharu Świata w skokach. W Wiśle wygrała reprezentacja Austrii. Musimy przygotować inną propozycję dla Europy, mówił podczas spotkania liderów konserwatywnych partii w Warszawie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. UOKiK na wniosek posłanki Joanny Lichockiej ma zbadać sposób badania słuchalności stacji radiowych w Polsce. Polacy w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli czwarte miejsce podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Biało-czerwoni na półmetku rywalizacji byli drudzy z niewielką stratą do Austriaków, zwycięzców tego konkursu. Szanse na zajęcie miejsca na podium stracili po nieudanym skoku Dawida Kubackiego. Tak zawody ocenia nasz mistrz Kamil Stoch. Zrobiłem wszystko, co się dało, bo oddałem dwa dobre skoki. Może nie są to idealne skoki, perfekcyjne, najlepsze, na jakie byłoby mnie stać. Natomiast na ten moment uważam, że zrobiłem wszystko tak, jak należy. Szkoda, że nie ma żadnej nagrody w postaci chociażby metrów odległości, tej przyjemności z lotu. Było dużo walki w powietrzu, dużo męczenia, no i przede wszystkim dużo nerwów, bo trzeba zaakceptować przede wszystkim to, na co wpływu nie mamy, czyli na warunki, które dzisiaj totalnie wypaczyły konkurs. A już w niedzielę konkurs indywidualny, w którym wystąpi 11 Polaków. Musimy przygotować inną propozycję dla Europy. Jeżeli nam się to uda, to uczynimy coś nie tylko dla naszych formacji i naszego kierunku politycznego, ale po prostu dla Europy i dla naszej cywilizacji. Przekonywał w stolicy prezes PiS-u wicepremier Jarosław Kaczyński. W Warszawie odbyło się spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych, którzy dyskutowali m.in. o współpracy i przyszłości Unii Europejskiej oraz o jej możliwej reformie. Prezes PiS-u zwracał uwagę podczas spotkania, że odrzucenie tożsamości narodowej, kulturowej czy płciowej tworzy zagrożenie cywilizacyjne. Jego zdaniem w tym kierunku podążają unijne instytucje. Ta agenda jest dzisiaj w Europie forsowana w sposób bardzo ostry. Jest forsowana także przez instytucje europejskie już dzisiaj. Więc musimy sobie zdawać sprawę także i z tego zagrożenia, które jest z tym związane. Powtarzam, zagrożenia o charakterze cywilizacyjnym. Spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych mają odbywać się co 2 miesiące. W dzisiejszym brali udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz Viktor Orban i Marine Le Pen. Posłanka PiS-u Joanna Lichocka zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu wyśle do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o sprawdzenie metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych w Polsce. Joanna Lichocka, która zasiada także w Radzie Mediów Narodowych, zaznaczyła, że metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna. Obecnie prowadzone tak zwane badania słuchalności pomiaru radiowego są prowadzone przez firmę Kantar na zlecenie 4 właścicieli rozgłośni radiowych komercyjnych i tak naprawdę nikt nie ma dostępu do metodologii prowadzenia tych badań ani w jaki sposób one są liczone. To jest całkowicie nietransparentne, nieprzejrzyste i tak naprawdę nierzetelne badanie, które jednak ma ogromny wpływ na podział rynku reklamy w Polsce. Joanna Lichocka dodała, że w tym przypadku według ekspertów, z którymi rozmawiała, może dochodzić do zmowy rynkowej. Głos w tej sprawie zabrał dziś także Przemysław Broniszewski, wiceszef Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych w rozmowie z polskatimes.pl. Jak podkreślił, potrzebne jest porozumienie dotyczące przyszłych badań. Liczy na to, że mimo konfliktów między nadawcami reprezentującymi różne interesy uda się rozpocząć projekt, którego celem będzie stworzenie nowego badania wspólnego dla wszystkich mediów, powiedział Przemysław Broniszewski. Na koniec kartka z kalendarza. Górnicy obchodzą dziś swoje święto, Barbórkę. Górnikom, jak sami mówią, przede wszystkim trzeba życzyć wstawiennictwa świętej Barbary, ale nie tylko. Obecnie jesteśmy na emeryturze. Ci, co pracują, to żeby zjechał i wyjechał szczęśliwie, bo to jest najważniejsze. Zdrowia, niech pracują. Myśmy pracowali prawie po 30 lat. Przede wszystkim szczęścia, no i przeważnie ile zjazdów, tyle wyjazdów. Zdrowia i bezpiecznej pracy i pomyślności w tych ciężkich czasach, jakie nadeszły dla nas, górników. Tak krótko to szczęść Boże życzymy sobie zawsze przed zjazdem, wyjazdem i to jest najważniejsze. Z powodu pandemii barburkowe uroczystości mają ograniczony charakter. Oficjalne połączone z wręczeniem odznaczeń medali zostały przesunięte na inny termin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas sporo chmur, jedynie lokalnie będą większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie także deszczu. Od minus 2 stopni do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Kolejna godzina z muzyką lat 70. i 80. przed nami. Ponawiam pytanie, gdzie się podały tam, podziały tamte prywatki. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Otrzymałem maila od pani Beaty, która pisze, że kiedyś to wystarczyła wolna chata i szkło, a teraz gimbusy nie umieją się bawić. I pokażcie mi młokosa, który umie tańczyć. Pozdrawiam, Beata. Bardzo dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl to adres do mnie. Ja myślę, że potrafią tańczyć, tylko teraz to jest to bardziej taniec indywidualny się uprawia. Kiedyś było bardziej w parach. Cause we are living in a material world. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone. I knew the song. The young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze. All of nature wild and free. This is where I long to be. La isla bonita. And when the song was played, the song would set so high. Ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu La Isla Bonita. To pani Madonna za nami. Wcześniej w utworze Material Girl. Ja tutaj sprawdzam pewien utwór, dokładnie jak Noc i Świt. Jak Noc i Świt. Michał Wiśniewski. Już państwu mówię dlaczego. Otóż właśnie przeczytałem informację, no jest, 33 tysiące odsłon, jest taki utwór. Przeczytałem właśnie, że został ten utwór, pojawił się na YouTube i został hymnem Agrounii. I sobie pomyślałem, że to dobrze, że to akurat ten utwór został hymnem Agrounii, a nie inny utwór pana Michała Wiśniewskiego. Czyli Zawsze z Tobą Chciałbym Być, bo tam początek tekstu mógłby wprawiać w zakłopotanie. Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła. Maurycy? Już myślę sobie, że to jednak lepszy wybór. To, co padło, chociaż jeszcze nie słyszałem. Dobrze, to co? Tragedy, Bee Gees, bo lata 70. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam państwa do dzwonienia, do pisania na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tam też śmiało można atakować. To Tragedy, ale za chwilę Staying Alive. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You may love me. I Staying Alive. To Trójka i Departament Rytmu. Teraz, przepraszam, kolejny utwór, który nas osadza mocno w rytmicznych klimatach. Utwór, który już powstał w tylu wersjach, tylu artystów pokazało swoje wykonania Land of Confusion, że ciężko mi wymyśleć coś, czego jeszcze nie było. Może jakaś wersja Doom, Folk, Pogan, Hatecore'owa jeszcze nie powstała nigdy, ale jest to pole do popisu dla nowych zespołów, które eklektyzm w muzyce cenią sobie ponad wszystko. Tutaj oryginał, ten najlepszy oryginał, Land of Confusion, a za chwilę utwór prześmiewczy dotyczący kaznodziei telewizyjnych, czyli Jesus, He Knows Me. To już za moment. Today Trójka. Program trzeci. Z mi program trzeci Polskiego Radia. Teraz pochylimy się w Trójce nad panem, który wtedy, pod koniec lat 60., kiedy próbował swoją karierę solową rozwijać, no to usłyszał, że utwory to może i ma dobre, ale niezbyt wyględny jest, więc się nie sprawdzi w show biznesie. To pan Frank Farian, który po tym, jak usłyszał, że no utwory tak, ale pana image, aparycja i amplua nie, powołał do życia Bonnie M, w którym partie wokalne wykonywał sam, zatrudnił tancerzy, żeby dobrze wyglądali na scenie, napisał im utwory i i ładnie wszystko zaprezentował. Okazało się, że głos, owszem, amplua, wynajęte, też owszem, sukces murowany. Zresztą Frank Farian ściągnął też Eruption do Europy po to właśnie, żeby Bonnie M miało jakiś support. I to na jego polecenie One Way Ticket powstał. Ale o One Way Ticket później. Teraz Bonnie M. Posłuchamy po dwakroć Daddy Cool i Rasputin. Trójka. Program trzeci. Bonnie M. i Rasputin, utwór, którego w 79 roku w Sopocie, no ten utwór mogli usłyszeć tylko ci, którzy byli na żywo na tym koncercie wśród 5000 widowni, bo transmisja w telewizji odbyła się dzień później, bo Związek Radziecki, taką mieliśmy wtedy wolność, że przyszedł i powiedział, a tego w polskiej telewizji to ma nie być. I transmisja została opóźniona o jeden dzień po to, żeby montażysta mógł po prostu wyciąć Rasputina. Proszę Państwa, to wielka kariera, wielka kura znosząca złote jaja, która skończyła na przykład, mówię o zespole Bonnie M, która skończyła na przykład na dożynkach w Płoskini koło Braniewa w 2013 roku, wtedy Bonnie M tam występowało. Grali także na gali Sobótkowej w Starachowicach. Tam to są sceny właśnie, na których skończyło Bonnie M po tym, jak Frank Farian uznał, że może już wystarczy pisania dla nich muzyki. Teraz ABBA w Trójce. Potańczymy z Królową, a później będziemy brali mężczyznę po północy. Ooh, you can dance. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All the way. Gimme, gimme, to ABBA. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu trwa. O godzinie 21:00 serwis Trójki, a także serwis nasz sportowy, informacje sportowe. A później wracamy z Departamentem Rytmu, który trwa aż do północy. Za nami ABBA po dwakroć, bo i było Gimme, gimme, i wcześniej było Dancing Queen, a ja zaglądam do mojego prywatnego listonosza, w którym widzę wiadomość od pana Pawła. Pan Paweł pisze: panie Łukaszu, czy mogę zarzucić propozycją? Hot Chocolate i numer pod tytułem It Started With A Kiss. Pamiętam Kolonię i oprócz Savage i jego I Like Chopin leciał właśnie Hot Chocolate. Zatem myślę, że dla pana Pawła możemy to zrobić i jeszcze przed godziną 21 ten utwór zaprezentować. 2 2 7 3 to kontakt z nami. Łukasz.Ciechański bez polskich znaków. @polskieradio.pl. Tam również można się kontaktować.